Üdvözl itt a Fókusz csoport! Fókusz csoport! Na, te itt helyettesítette apuma. Hát igen, egy kicsit most változik itt a helyzet, láthatóan. Egy pár hétig, remélem nem pár hónapig, de új helyről jelentkezünk, de hát aztán még az is lehet. Nem tudom, hogy ennek mikor lesz vége. Ez itt a mi karanténunk. Úgyhogy szokjátok meg ezt a helyszínt. Ma is voltak izgalmas hírek. Hello! Itt még nagyobb forgalom lesz a háttérben, hát ez ilyen. Nekem tetszenek a rendelkezések, de az érdekes, hogy még mindig azt érzem, hogy Magyarországon a taxisoknak van a legerősebb lobbija. Rájuk mindig gondol az állam. Valószínűleg a taxis maffia az ilyen top maffia itthon. És hogyha a taxisoknak adtak adókedvezményt, akkor a kórházi dolgozóknak is fognak ennek az egésznek a végén valami kis extrát adni? Vajon? Igen? De amúgy az utcán hallottam a legjobb tanácsot. Ment a fiatal csávó, anyjával telefonált a srác, és mondta, hogy figyelj, szerintem a karanténnak nincs semmi értelme, mert ott is igazából lélegeznek az emberek. Úgyhogy ezt aztán meg is fejtette az egészet. Azt mondták, hogy az M5-ön ugye ilyen oktatási műsorok lesznek, és figyelmembe ajánlották, hogy Bánki Beni a, hogy is mondjam, magyar YouTube egyik legszomorúbb pálfordulása, és ott nyomatja a műsorba. Azt hittem, hogy ezt a Felsős nevű műsort, ezt erre találták ki, de ahogy néztem, elmetek már tavaly is adták, szóval valószínűleg nem az M5-ös oktatásra találták ki ezt a dolgot, de most egy kicsit felpörgették, az mindenképp igaz. Bár teljesen nem értem, hogy ezt hogy van, hogy az M5-ön ilyen oktató műsorok mennek, hogyha elmetek napközben ugye ugyanúgy online tanulnak a fiatalok, szóval másfél meg nekem alapból ez az egész egy kicsit így. Az, hogy az M5-ön a fiataloknak szóló magazin megy, az nem tudom elképzelni, hogy bármelyik fiatal az M5-re kapcsol, szóval úgyhogy gondoltam, hogy megnézzünk egy részt, amit bedobtak a Discord csoportba. 100% lábról mesélnek. Nézzük meg, milyen, amikor az M5 fiatalos műsort csinál. Kezdjük! Az se áll fönt, hogy majd a tévében nem nézik meg, de utána majd a YouTube-on szénnél nézik a fiatalok, mert ez több napos és 200 megtekintés van rajta kb. Szóval ha más nem, akkor még a média klikken lehet, de hát hogy az összes fiatal a média klikre van rá kattanva, de hát nem tudom, ez mennyire reális. Ehhez a segítségemre lesz, ez a mocku. Na ez már rögtön nagyon fiatalosan kezdődik, egy okos telefonból beszél a srác, miközben a tévét nézzük, de így rá rögtön fiatalosabbnak érezzük az egészet. Gondolkoztam, hogy felfután még hova lehet mélyebbre süllyedni, és a közmédia az úgy látszik azért megtalálta. Matekfaktos voltam, de nem emlékszem a százaléklábra. Mi az a százalékláb? A százalékláb megmutatja. Alap és a százalék érték hányados. Ezt mondod te, aztán majd kiderül, 25 perc alatt csak többet megtudunk róla. Elmondom neked, mi az a százalékláb, a százalék alap. Kicsit kínos ez az egész. Annyira nem lenne kínos, hogyha ez egy YouTube vlog lenne. Egy konkrét YouTube vlog, ahol két fiatal elbaromkodik egymással. De így, hogy láthatóan egy nagy költségvetési dolog, több kamera nézettel, kicsit ilyen szerencsétlenül veszi ki magát, hogy az egész környezet ilyen profi, közben a tartalom meg olyan, mint egy ilyen gagyi YouTube videó, és ez az egész ilyen furcsa diszonanciát szül. A százalék értékem. Jó, én ebből most semmit nem jegyzek meg, és azért, mert miközben mondja ezt a sok elvont fogalmat a fiataloknak, őket kell bámulnom, ami nem baj, de nem véletlenül írnak a tanárok a táblára, úgyhogy valami vizuális segítség is ott van, sokkal jobban rögzül, mint hogy most így mondja benne a mondatokat, és már nem tudom, hogy mi volt az előző. Hogyha ez mondjuk valahogy animációba ide meg lenne csinálva, akkor lehet, hogy sokkal többet segítene. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Amúgy a kis csaj az ilyen amatőr, ami sokkal bájosabb, mint a Bánki Beni, aki már most úgy viselkedik, mint hogyha 20 éve a tévében lenne, és ilyen nagyon modoros nekem, de szomorú a Bánki Beni, egy értelmes srácnak tűnik, de azzal tört be, hogy a trash youtuberekről csinált egy ilyen kritika verset, onnantól átment abból, hogy a FEV-be volt, a középsuliba, és most meg a közmédiába, és aztán az egész családjából influencer lett. Ja, meg még negyedik, hogy van egy YouTube csatornája is, amin a legnagyobb trash-ek mennek, vagy mentek, nem tudom, mennyire csinál még olyanokat, de a Bánki Beni az, ha van olyan, hogy mély repülés, akkor ő azt megmutatta, mi az. 15-12-re nyernek a gyengébb muzsikáló vendégcsapat ellen. A foci csapat tagjai zenészek. 20 kapura lövés. Úrami. Jaj, ez meg van írva előre? Azon gondolkozom, hogy amikor az M5-re megszülik ezt a show-t, akkor olyan, ők tisztában vannak azzal, hogy ez csak azért van, hogy kiosszák a pénzeket, mert egy fiatal se nézi meg, vagy ők tényleg hisznek abban, hogy ezt fiatalok nézik. Főiskolai csapatban. Hogyha már egy amerikai ember beszél, akkor ezt mi lenne, hogyha feliratoznák, és hallanánk az angol szöveget, és akkor tanulnánk egy kis angolt is. Ez elég random jött, hogy most amúgy többet tanultam az amerikai fociról meg, mint a 100% lábakról összesen. Hát itt így el lehet húzni egy 100% lábról szóló műsort 25 percre. Kérdés, hogy érdemes-e? Magyarországon. Amúgy nem tudom elképzelni ezt egy fiatal végignézni. Most arról mesél ez a csávó már 2 perc, hogy miért jött ide Amerikából focit oktatni 5 napra Magyarországra. Pixel hibás a kamera, bal felül. Azt hittem, hogy ez egy nagyon hosszú felvezetés ahhoz, hogy megmutassák ezt, hogy hogy lehet a sportban használni a 100% számítást. De most visszatértünk ide. Bank, a tőke. Akkor a sportot elengedtük. Mit csinálnak a bankok? Pénzzel foglalkoznak. Ez a csaj arra van itt, hogy hülyének tettesse magát. Na végre animáció. Bank, kölcsön. Oda megy az. Emberhez. Ezt kell elmagyarázni tényleg, hogy hogy veszed ki a bankból a kölcsön. Ez a rész, hogyha egy fiatalt érdekel ez a téma, akkor nem olyan rossz, elmagyarázza itt a alapjait a dolgoknak. Nem nagyon figyeltem, de ez olyan, hogy a 100% lábból, hanem az amerikai csapatban. Hát mert olyan volt. Ugye a te műsorod úgy néznek ki, hogy 3 perc alatt elmondod, és utána meg 20 percig mutatnának egy tájat, és ilyen zene menne. Lehet, hogy az jobb lenne. Neked van pénzed? Ez nagyon kellemetlen amúgy ez az előadásmód számomra. De hát amit a tévében szoktatok látni, akik már így 10-20 éve benne vannak a iparban, és így látszik, hogy minden, amit csinálnak, az így meg van játszva. Rendíthetetlen. Mi történik? Vagy éppen helyette súlyom. Bármelyik fiatal, nem hiszem, hogy itt nem kapcsolja ki, aki eljutott idáig. Ez a közép kategória. Ez mi a szar? Legalább ráírhatnád az árakat, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk. És ezt hogy fizetjük ki? Abból az 1500 aranyból, amit nyersz. Ja. Márha, te nyersz. És ha nem nyersz, akkor szopó van? Nem tudom, hogy ez a leszkez jó a gyerekeknek. Vegyél föl hitelt, és aztán hát, ha nyersz valamit. Mi a játékszabály? Mi alapján nyer valaki? Inkább számolja a százalékot, az izgalmasabból. Kitaláltak ezt a borzalmat. Nyert a lány. Mondjuk reméltem, hogy fordítva lesz, és akkor kiderül, hogy felvette a hitelt, és nem tudta visszafizetni, és a bank meg elvitte a házát. De arra is rájöttünk, hogy a banki kamatokból még nem feltétlen fogunk. Bárcsak a néző is rájött volna. Elájulok, annyira unatkozom. Hüllők, már több millió évvel ezelőtt is éltek a... Végre valami izgalmas. Tényleg azt hiszik, hogy a fiatalok, hogyha lemenne a műsor, akkor ott a piros pacsiznának a háttérbe ajatt, hogy a telefonjukat nyomkodnák. 100% lábakról akart oktatni. Én ez alapján nem mernék másnap témazárót írni belőle, de valószínűleg nem is ez a célja. De 25 perc alatt biztos, hogy sokkal hatékonyabban meg lehetne tanítani a 100% lábat, és sokkal érdekesebben. Szóval ez 25 perc volt, amiből gyakorlatilag a érdekes info az 2 perc volt, és az sem a 100% lábhoz kapcsolódott, hanem az amerikai focihoz. Azért mentünk megnézni az amerikai focit, mert ugye ott is számítanak százalékokat, és akkor lehetett volna egy érdekes gyakorlati példát behozni, de hát nem, csak elmesélte a csávó, hogy miért tanított itt 5 napig amerikai focit, aztán köszönjük szépen, megyünk tovább a műsorral. Hát most tél van, az egy valami nyári cuccnak tűnt, szóval nem most forgatták ehhez a 100% lábos cucchoz, úgyhogy azt sejtem, hogy ki kell tölteni 25 percet, ezért mi a szar csináljunk, van valami nyári szar, riportotok, amit A nem adtunk le, 2 leadtunk, de amúgy sem fog senki emlékezni. Persze itt van egy 7 perces riportunk az amerikai fociról. Jó, ezt akkor be tudjuk úgy rakni, hogy azt mondom, hogy a 100% lábot használják az amerikai fociban, és remek, tök jó, plusz 7 perc. Egy ilyen műsornak szerintem 2 dolga lehetne, egyik a szórakoztatás, másik a tanítás. És ez nem volt szórakoztató, modorosak voltak a műsorvezetők. Pont az a fiatalos lazaság hiányzott, ami indokolta tenni, hogy a fiatalok vezessék a műsort. Most, hogy a fiatalok úgy viselkednek, mint a 40-50 éves műsorvezetők, az inkább csak, na jó, te is szépen belesimultál ebbe a világba, vezesd ezt a műsort, aztán 5 év múlva elhívunk az X-faktorba, vagy nem tudom, vagy egy reggeli műsorba. Ezt tudom elképzelni, de benne nem látszott semmi élvezet. Ez a munkánk, köszi, megcsináltuk, felveszem a fizetést, azt megyek haza. A pozitívum az volt, hogy Bánki Beninek ez a műsor szerintem fejlődés az előzőekhez képest, és ez kevés embernek lett volna fejlődés az előző dolgaihoz képest. De Bánki Beni olyan mélységekbe ért le a YouTube csatornájával, a Fanta elnöki főnökséggel, a középsulival. Abból a mélységből még ez is egy előrelépésnek tűnik. Itt legalább szándék van a tanításra. Szóval el tudom képzelni, hogy akik készítik, ők tényleg elhiszik, hogy ezzel valami oktatást átadnak. De az a baj, hogy közben azt is el tudom képzelni, hogy csak valami csináljunk úgy, mint a tanítanánk, 100% láb, jó van, valahogy nyújtsuk ki 25 percre, mert például mivel lehetne érdekesebb? Ha olyan emberek csinálnák, akik tényleg így szabadjára tudják engedni a fantáziájukat, és tényleg kicsit, hogy is mondjam, nem kéne ennyire hozzá idomulni ahhoz, ami a magyar tévézés, hanem a fiatalok tényleg ilyen, tényleg fiatalosak, kreatívak lehetnének, és kicsit ilyen elborultabbak, akkor lehet, hogy érdekesebb lenne. Az egész műsor az teljesen úgy nézett ki, mint egy reggeli műsor, valamelyik RTL klubban vagy M1-en, nem tudom milyenek ezek reggeli műsorok, már 1000 éve nem láttam, Csonka pici meg minden, de valahogy úgy nézett ki, csak most fiatalok ültek ott, és a 100% lábról beszéltek a Berki heréje helyett. Szerintem, hogyha egy karizmatikus oktató beültettek volna úgy, hogy csak egy tábla van mögötte, de mondjuk találtak volna egy olyan tanárt, akinek tényleg jó a szövege, karizmatikus, leköti az embert, hogy beszél, az sokkal izgibb lett volna. Nagyon sok ember készítette, nagyon sok pénzből, és ennyi pénzből gyakorlatilag fent lehetne tartani egy tényleg érdekes és szórakoztató és tényleg tanító jellegű YouTube csatornát, vagy akár tévéműsort is, hogyha megfelelő emberek csinálnák. Annyira ragaszkodnak a tévéformátumhoz, annak ellenére, hogy a fiatalokat akarják megszólítani, és olyan furcsa ilyen kettőség, hogy az egész olyan, mint egy gagyi, nagyon idejét múlt tévéműsor, de közben fiatalokhoz próbálunk fiatalosak lenni, erőlködötten poénkodunk, és ezt nem hiszem, hogy bármelyik fiatal benyeli. Egyszerűen azt nem tudom elképzelni, hogy ezt tényleg nézik fiatalok. Nem tudom elképzelni. És ha nem nézik a fiatalok, akkor ki nézi? Mert csak nekik lehet ne érdekes a 100% láb, meg az, hogy a Bánki Benit cringe-el. Ezt is meg lehetett volna menteni, szerintem egy csomó animációval, azzal egy kicsit vizuális ingerrel jobban befogadható lett volna, amit mondanak. 100% lábról szóló része az max 5 perc volt, többi 20 meg... Miről szólt? Ki tudja már. Megvannak azok a külsőségek, amiktől látszik, hogy bele van tolva a pénz, de nincs meg a tartalom, amitől tényleg érdekes lenne a fiatalok számára. Nem értek egyet azzal, hogy minden fiatalnak csak ilyen 10 másodpercig lehet lekötni a figyelmét. Igen, és le lehet kötni a fiatalok figyelmét is, hogyha van mivel, de itt nincs mivel lekötni a fiatalok figyelmét. Ez pont olyan műsor volt, ahogy képzelem, hogy ülnek a nagy fejesek, akik már szocializmus elején voltak fiatalok, és akkor ők eldöntik, hogy milyen legyen a műsor, és annyira hajlanak csak el a eredeti szokásos tévés dolgoktól, hogy hát akkor hívjunk be a Bánki Benit népszerű YouTube-on. Jó, és akkor ezzel már így letudtuk. Akkor már jönnie kell a fiataloknak, nem? Most már jön itt a Bánki Beni. A műsor az már tök mindegy milyen. Hát nem. Nagyon sokféleképpen lehetett volna ebből egy jó műsor. Egyik módot sem találták meg sajnos, úgyhogy hány millió elmegy ezekre a M1, M2, M3, nem, lehet, hogy ez nincs, Duna TV, Duna 2, M5, milliárdok mennek el, és nem hiszem, hogy sokan nézik, és nem véletlen. Nem az a céljuk szerintem, hogy itt megszólítsák az embereket ez alapján, hanem hogy valahogy elköltsék azt a sok pénzt, amit a nyakukba szórnak. Úgyhogy erre a műsorra tudok adni 3 dislike-ot, és 1 like-ot, mert legalább próbál tanító jellegű lenni. Ez egy tök jó feladat lenne rengeteg embernek, hogy van keretünk rá, úgyhogy azon ne aggódjál, de találj meg ki, hogy lehetne tényleg szórakoztató műsort csinálni. Mondjuk alapból M5-re megy, halva született ötlet, nem fog senki M5-öt nézni, de legalább feltöltik YouTube-ra, ezt alá kell írni, tök jó, hogy feltöltik YouTube-ra. Még szoktam kell az új átmeneti helyszínünket, átvenni a vibe-ot. Valószínűleg nem mindig este fogom csinálni a részeket, de most jutottam idáig. Ez volt már a fókuszcsoport, iratkozzatok fel, tudom is én, és holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating, now I'm super.